Produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 marca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Resort Edukacji prześle dziś nauczycielom informacje, jak prowadzić nauczanie. Wynikające z obawy ludzi niedobory w sklepach są chwilowe, mówi minister rolnictwa. Złożono ponad 2000 wniosków w sprawie zasiłku opiekuńczego, informuje ZUS. Minister Edukacji zachęca szkoły do wprowadzenia lekcji online. W najbliższych godzinach nauczyciele dostaną podstawowe informacje o metodach i technologiach umożliwiających zdalną pracę z uczniami. Nauczanie ma być ciekawe. Możliwe będzie na przykład tworzenie gier komputerowych online. O nowych rozwiązaniach poinformowano na wspólnej konferencji ministrów edukacji i cyfryzacji, a był na niej Paweł Mydlewski. Minister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział, że już teraz nauczyciele mogą korzystać z narzędzi takich jak komunikatory internetowe, poczta elektroniczna czy wirtualne dzienniki. Wkrótce nauczyciele mają otrzymać pakiet informacyjny dotyczący prowadzenia zajęć w formie online. Minister zaznaczył, że chodzi tu o to, by nie przerywać edukacji, a jedynie przenieść ją do internetu. To nie są kolejne ferie, to nie jest czas wypoczynku. To jest tak naprawdę próba zorganizowania nauki w inny sposób, ponieważ czas jest szczególny. W najbliższych dniach ma powstać rozkład zajęć, który zasugeruje nauczycielom, z jakich materiałów mogliby korzystać. Nowe rozwiązania edukacyjne wprowadzi też Ministerstwo Cyfryzacji. Minister Marek Zagórski powiedział, że od poniedziałku uruchamiane będą specjalne narzędzia wspomagające nauczanie online. Koncentrować się będą między innymi na gamingu. Chcemy uczniów zachęcić do tego, żeby współtworzyli gry. Podstawowe informacje o możliwości prowadzenia zdalnego nauczania są już dostępne na stronach resortu edukacji i resortu cyfryzacji. O czym mówił Paweł Mydlewski. Polska jest bezpieczna pod względem żywnościowym. Na wspólnej konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą po wizycie w Banku Żywności w Ciechanowie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślał, że mamy nadwyżki żywności, a wynikające z obawy ludzi niedobory w sklepach są chwilowe. Chwilowe niedobory w sklepach, które są może i naturalną reakcją ludzi, którzy nie boją się tych różnych plotek, tych różnych sugestii o tym, że handel przestanie działać, że nie będzie gdzie robić zakupów. To wszystko w ciągu kilkunastu dni może być natychmiast nadrobione, ponieważ firmy przetwórcze produkują tyle, ile sklepy zamawiają. Więc ta produkcja jest w toku, są magazyny w mleczarniach, zakładach mięsnych, owocowo-warzywnych, młynach i tak dalej, które w tej chwili dostarczają do sklepów. Minister prosił, żeby zakupy robić proporcjonalnie do potrzeb. Dotychczas złożono ponad 2000 wniosków w sprawie zasiłku opiekuńczego, informuje ZUS. Osoba, która chce otrzymać zasiłek, powinna poinformować o tym swojego pracodawcę, zleceniodawcę albo zakład. Rządowa specustawa w sprawie koronawirusa wprowadziła rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom albo opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Jednak można go otrzymać tylko na dziecko poniżej 8 roku życia. Szef niemieckiego Instytutu Chorób Zakaźnych imienia Roberta Kocha, Lothar Wieler, potwierdził w Berlinie, że w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa należy przygotować się do sytuacji nadzwyczajnej. Władze kilku landów podjęły decyzję o czasowym zamknięciu szkół, przedszkoli i żłobków. Od poniedziałku przedszkola, żłobki i szkoły pozostaną zamknięte w Bawarii, kraju Sary, Nadrenii Północnej, Westfalii, w Berlinie i Dolnej Saksonii. Lothar Wieler przyznał dziś w Berlinie, że zamykanie szkół i przedszkoli jest trudną decyzją, ale przyczynia się do spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nie mamy możliwości zlikwidowania tej choroby, ale musimy ją wyhamować poprzez spowolnienie wirusa i uniemożliwienie jego rozprzestrzeniania. Dodatkowo musimy szczególnie chronić ludzi starszych i tych z innych grup ryzyka, powiedział Lothar Wieler. Jego zdaniem należy za wszelką cenę zwiększyć mobilność i skuteczność działania placówek medycznych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Przypominamy, że w każdą niedzielę o 9 na antenie radiowej Jedynki transmitowana jest msza z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. W odpowiedzi na potrzeby słuchaczy 15 marca o 19 w programie Pierwszym Polskiego Radia przeprowadzona zostanie dodatkowa transmisja jeszcze jednej liturgii. Ponadto Polskie Radio uruchomiło dodatkowe audycje oraz specjalny portal koronawirus.polskieradio24.pl, za pośrednictwem których wspiera słuchaczy i prowadzi akcję edukacyjną mającą na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. całym kraju pochmurno. Synoptycy zapowiadają przelotny deszcz, a na Suwalszczyźnie i Mazurach deszcz ze śniegiem. Po południu miejscami burze. Na termometrach 5 stopni w okolicach Zakopanego, 10-11 w Małopolsce i na Śląsku, a w pozostałej części kraju od 6 do 9. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt. Książeczka z kuponami. A w niej na przykład 70 zł rabatu na opaskę Smart Band Xiaomi Mi Smart Band 4 przy zakupie smartfona Redmi Note 8 Pro. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od konkretnej roboty są zawodowcy. A gdzie fachowcy, tam samochody dostawcze Renault. Gotowe na każde wyzwanie. Teraz nowe Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych i nowe Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Dostępne w leasingu 103% na 3 lata. Sprawdź też nowe w 100% elektryczne Renault Master ZE i Kangoo ZE. Szczegóły oferty w salonach. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. PKN Orlen ma wiadomość dla kierowców. Na naszych stacjach mogą Państwo zapłacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze za pomocą Orlen Pay. Można to zrobić bez wchodzenia na stację. To też sposób na ochronę przed wirusem. Pobierz aplikację mobilną z funkcją Orlen Pay ze sklepu z aplikacjami. Załóż konto. Dodaj kartę. Po zatankowaniu zeskanuj QR kod z dystrybutora i zaakceptuj płatność. To 5 prostych kroków do większego bezpieczeństwa. Tak zatankujecie tylko na Orlenie. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę, no. Nie, no to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Asus Intel Core i5, szybki dysk SSD. Zapłać teraz tylko 1399 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. Dzień dobry Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Hello everyone. I'd like to take you on an imaginary trip. When I tell you this story, pretend you can see everything happening in your mind. Ready? One, two, three. ten sposób, jak wiedzą wszyscy fani zespołu Skalpel, rozpoczyna się pierwszy maxi singiel tego wrocławskiego duetu. Był marzec 2003 roku, kiedy to prestiżowa oficyna Ninja Tune opublikowała tę małą płytę, wywołując tym samym zachwyt wielu melomanów w Polsce. Wyczuć można również było zazdrość i niedowierzanie, że nasi rodacy właśnie tam opublikowali swoją muzykę. Epka stanowiła wstęp do dwóch pełnometrażowych płyt, przyjętych na całym świecie z wielkim szacunkiem i uznaniem. Na kolejny album czekaliśmy bardzo długo, bo aż do 2014 roku. I było to wyczekiwanie w niepewności, ponieważ w przestrzeni medialnej pojawiały się informacje, że zespół ma kryzys i najprawdopodobniej zostanie rozwiązany. Całe szczęście stało się inaczej, choć album Transit z 2014 roku pokazał, że panowie nieco zmienili styl i po latach wypełnionych po brzegi rozpoznawalnymi samplami zaczęli kroczyć bardziej autorską drogą, wykorzystując znacznie więcej typowo elektronicznych dźwięków. Koncepcja obrana 6 lat temu wciąż jest wyczuwalna, o czym przekonamy się w trakcie dzisiejszego spotkania, ponieważ na tydzień przed premierą będę miał olbrzymią przyjemność zaprezentować fragmenty najnowszej płyty, co wydarzy się w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut. A jak wspomniałem, pierwsze dwie płyty Skalpela to zamknięty już dziś stylistyczny okres w historii wrocławian, kontynuowany w moim odczuciu przez Papa Zurę, członka kolektywu Soul Service. W poniedziałek ukazała się jego 10-calowa epka. We'll be right back. To zupełnie zjawiskowe i fantastyczne, że podobnie jak we francuskiej tradycji muzyki elektronicznej, również w Polsce jeden zespół przenosi smak wcześniejszego, dodając nowe elementy i pomysły. Tak właśnie postrzegam i czuję to wszystko, co dzieje się w zestawieniu pierwszych dwóch płyt Skalpela z epką Papazury, na której znajduje się m.in. wybrzmiały właśnie utwór Ząb Bi. Trójka. Program trzeci. A w nim pierwsza premiera naszego dzisiejszego spotkania. O szczególną uwagę proszę teraz fanów nowoczesnego jazzu, nasiąkniętego instrumentami klawiszowymi, perkusją, mugiem i kontrabasem. Przed Państwem Immortal Onion. ten sposób rozpoczyna się druga płyta zespołu Immortal Onion. To jest trio jazzowe tworzone przez Tomira Śpiałka grającego na syntezatorach, elektrycznym i klasycznym fortepianie, następnie perkusistę Wojtka Warmijaka i basistę Ziemowita Klimka. Tu także w roli osoby generującej dźwięki przy pomocy Muga. I mam wrażenie, że w muzyce tego zespołu gdzieś tam można wyczuć to wszystko, co słychać na płytach Submotion Orchestra, choć podkreślam, że to tylko i wyłącznie moje spostrzeżenie, ale może właśnie ta wskazówka będzie drogowskazem dla słuchaczy. Tak czy owak, nową płytę zespołu zatytułowano Experience Design, a na niej znalazło się 8 utworów, w tym 2 pierwsze, którymi dzielę się z Państwem w dniu premiery tego wydawnictwa. We'll be right back. Triggers, a wcześniej If Tracking. Te dwie kompozycje stanowią początek nowej płyty Motolonion, zatytułowanej Experience Design. Płyty w moim przekonaniu momentami podobnej w stylistyce do twórczości Submotion Orchestra. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. A w nim zapowiadana na wstępie prapremiera najnowszej płyty zespołu o bardzo precyzyjnej nazwie Skalpel. Album pojawi się w przyszły piątek, jego tytuł to Highlight, a na nim logo wytwórni K7. Na albumie pojawi się 10 utworów, a wśród nich nagranie Colder, którym rozpoczynam skalpelowy wątek. Thank you. z płyty Highlight, której premiera za tydzień, w programie trzecim Cold Air, czyli jeden z 10 utworów, które znajdą Państwo na czwartym albumie Skalpela. Highlight przedstawia się bardzo nastrojowo, spokojnie i łagodnie, o czym rozmawiałem z zespołem. No tak, zawsze byliśmy mimo wszystko zespołem, ja go postrzegałem jako zespół ambientowy. Mówi Marcin Cichy. Że to nie była muzyka nawiązująca do tradycji jazzowych, ale tradycji elektronicznych ambientowych. I może ta płyta tutaj, Highlight, to trochę też soczewkuje, że pokazuje tą ambientową stronę trochę bardziej. Odbieram najnowszą płytę Skalpela jako muzykę mebel. Muzykę wypełniającą tło, muzykę, która mimo moich prób zaangażowania się w nią, nie przychodzi mi to łatwo, nie potrafię się zaangażować, ale traktując ją jako mebel, jest czymś wykwintnym i pięknym. Co na ten temat powiesz? Kojarzy mi się twoja wypowiedź z tym, jakbyś oceniał płytę Music for Airports Briana Eno, kiedy artysta leżał w łóżku w szpitalnym, przykuty do łoża, zobaczył przestrzeń, która go otaczała i postarał się ją jakoś wypełnić. I to była ta muzyka. No, geneza, dzisiaj klasyka. Geneza traktowania muzyki jako mebel. A to już Igor Pudło. Pochodzi od twórczości Erika Satie, który tak nazywał swoje utwory i właśnie chciał, żeby był to taki ambient wypełniający przestrzeń. Myślę, że tej muzyki tak można słuchać też, ale kiedy się w nią słucha bardziej, to można też usłyszeć inne rzeczy, a może idąc tą metaforą mebla, jest to jakaś szkatułka chińska, w której można pootwierać kilka szufladek i odkryć jakiś precyzyjny mechanizm. Nawiązałbym też do okładki. Przepiłowana kula, która ma jakieś warstwy i tutaj odsłania różne oblicza, w zależności od tego, na jaki kolor patrzysz, taka ta płyta może być. A z zewnątrz jest po prostu taką kulą. Escape, a wcześniej Colder. Dwa utwory z nadchodzącej płyty Skalpela, której premiera w przyszły piątek. Całość rozpocznie utwór Blow, który po Quicksilverze i Arrival jest trzecim singlem tego wydawnictwa. Blow. Tak rozpoczyna się najnowsza płyta Skalpela, której premiera w najbliższy piątek. Album na całym świecie będzie promował niemiecki label K7, co w kontekście pierwszych dwóch płyt chłopaków znowu jest sporym wyróżnieniem. I skoro odwołuje się zarówno do przyszłości, jak i do przeszłości, no to na zakończenie utwór duetu, który wyniósł skalpelową wrażliwość na salony europejskiej, jak i światowej muzyki. Hi, I'm Jonathan Moore from Cold Cut, and of course, you're listening to the best radio station called Trójka. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, mówił Michał Margański. slide over.